Тры жураўкі. Самотныя тры жураўкі пасярод спалавелай атаўкі пілі сырадой раўка каля вёскі Ярылаўка. Гарлякі, як жалейкі пілі, крыламі ўзбівалі палі, як падушку ўзбівае маці, спінка далячы шэрай масці, стракацела, злівалася з пожняй, ад нябёс да даліны парожняй. Таямніча, адчужана, родна, мімалётна і безвыходна бегчы з гэтуль карку на злом, ці схавацца пад шэрым крылом. Беларусіка мяк даўкі не ўляглася з дзявоцтва спазма, шыя нівы, сівелая пасма, крылаў сажалкі, тры жураўкі.